ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจจะแท้ย่อมไม่แปรผันโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ นักเจริญธรรมท่านผู้ใฝ่แสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายเราจะรู้สึกในสิ่งที่เกิดทางจิตวิญญาณอันหนึ่งถ้าเราได้วิเคราะห์วิจัยหรือว่าอ่านดีๆในจิตใจของเรากันเองของใครก็ของใครเราจะรู้สึกถึงความจริงภาษาไทยก็ว่าง่ายๆว่าจริงเนี่ยซึ่งเมื่อเอาคำว่าจริงนี่ไปควบเข้ากับคำว่าสัจจะหรือสัจธรรมขึ้นมาแล้วมันจะมีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นเราพูดภาษาคำว่าสัจจะเราก็พูดสัจธรรมเราก็พูดก็เป็นภาษาทีนี้มันมีเนื้อหาสภาวะของมันอยู่มันเป็นความจริงอ่ะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมกับพวกหมู่เราชาวอโศกเนี่ยเราพากันทำฝึกหัดฝึกปรืออบรมกันไปอาตมาจะแนะให้เราสังเกตถึงความจริงแต่ก่อนนี้คำว่าศาสนาเราก็รู้ว่าท่านว่าก็เป็นเรื่องของสัจธรรมใฝ่หาสัจธรรมแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรายินดีปรีดาหรือรัดรึงรู้สึกว่าเคารพนบนอบนับถืออะไรกับศาสนานั้นเท่าที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติได้อบรมขัดเกลาตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่วันก่อนที่จะได้มาปฏิบัติอบรมตนจนกระทั่งบัดนี้เราได้ปฏิบัติเราได้อบรมตนเพิ่มขึ้นแล้วมีผลมากบ้างน้อยบ้างก็ตามเราได้มีขึ้นจริงแล้วเราจะเห็นความจริงหรือสัจธรรมเพิ่มขึ้นเลยว่าเรานับถือศาสนาไม่ใช่ภาษาเพิ่มขึ้นเรานับถือศาสนาเพิ่มขึ้นไม่ใช่ภาษานะมันเป็นความนับถือที่เกิดจากจิตเราจริงจังต่อศาสนาเพิ่มขึ้นจริงจังต่อธรรมะเพิ่มขึ้นจริงจังต่อศีลจริงจังต่อภาคปฏิบัติประพฤติจริงจังต่อการละที่เราว่าเราจะละกิเลสเราจะงดอันนี้เราจะเลิกเราจริงจังขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ช่างมันเถอะเลาะๆแหละๆยิ่งผู้ใดเห็นสัจจะหรือเกิดสัจจะในจิตวิญญาณจริงแล้วยิ่งจะจริงจังแม้เราจะมีกิเลสอยู่ในจิตมันต้านมันทานมันแรงนะมันดึงเราก็จะสู้มันเพิ่มขึ้นยิ่งเราเองเราได้สู้แล้วเราได้เห็นผลว่าเราทำได้และการทำได้นั้นแล้วมันยิ่งเห็นว่ามันดีนะมันสบายนะมันเจริญนะมันประเสริฐจริงๆนะเกิดปัญญาที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงอันนั้นขึ้นมาชัดแจ้งแล้วเราก็ยิ่งจะจริงจังกับศาสนาหรือจริงจังกับธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี้ยิ่งขึ้นเกิดความยินดีพอใจเรียกว่าฉันทะเกิดความเพียรเพิ่มขึ้นเกิดการเอาใจใส่เรียกว่าจิตตะวิริยะจิตตะเพิ่มขึ้นเพิ่มเนื้อวิมังสาเพิ่มเนื้อเพิ่มแก่นสารของสารธรรมหรือสัจธรรมเพิ่มขึ้นวิมังสาโดยการเห็นด้วยเหตุผลเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยของจริงเห็นของจริงว่ามีเนื้อวิมังสาโดยพยัญชนะก็คือเนื้อมังสานี่เนื้อวิก็คือยิ่งหรือไม่เห็นเนื้อจริงๆยิ่งหรือว่าไอ้ที่ไม่ใช่เนื้อก็ถูกล้างออกเช่นว่าเรามีเนื้ออะไรอันนึงนี่แล้วมีอะไรมาเลอะๆเทอะๆปนเปจะปนด้วยการแทรกหรือปนด้วยการหุ้มอยู่ข้างนอกก็ตามถ้ามันถูกปลิไอ้สิ่งที่ปลอมนี่ออกไปหรือถูกสังเคราะห์เอาไอ้สิ่งที่ปลอมที่แทรกซ้อนอยู่ในเนื้อนี่มันออกไป สิ่งนี้มันก็จะเป็นเนื้ออย่างยิ่งยิ่งขึ้นไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เนื้ออย่างยิ่งก็ออกไปเรื่อยๆไม่ออกไปเรื่อยๆวิเราแปลเป็นภาษาว่าไม่หรือว่ายิ่งในวิเนี่ยตัวคำว่าวิเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะได้เนื้อได้แก่นและเราจะได้นั้นแล้วเราต้องรู้เราได้แล้วเราต้องรู้ว่ามันไม่มันไม่จริงๆแล้วมันยิ่งจริงๆแล้วได้ดียิ่งยิ่งจริงๆเราต้องรู้เรารู้เท่าไรนั่นแหละเราต้องไตรตรองวิมังสาท่านถึงแปลโดยอัดว่าความไตรตรองไตรตรองอ่านค้นดูความจริงของจริงตามความเป็นจริงให้ออกอย่าเป็นเดาเอาเราได้แต่ความรู้ได้แต่เสือกระดาษเป็นนักวิชาการเป็นนักรู้อาตมากำลังถือขวานฟันเสือกระดาษหนักตอนนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยเสือกระดาษเสือกระดาษตกงานจมเลยนักศึกษาปริญญาทั้งหลายคือเสือกระดาษตกงานจมเลยทุกวันนี้เราสร้างคนเป็นเสือกระดาษขึ้นมามากในสังคมแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยเสือกระดาษเอาความเป็นเสือกระดาษนั่นแหละแลกลาภยศสรรเสริญอยู่ในสังคมโลกจึงฟ้ามสังคมจึงฟ้ำฟ้าไม่มีเนื้อมีแก่นสารไม่มีความจริงของจริงและยิ่งมีความรู้สึกผิดด้วยมีศักดินาในหัวใจมีความรู้สึกผิดว่าไอ้การงานการกระทำเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำจงเข้าใจให้ถูกว่าคนมีการงานทำงานนี่แหละคือคนชั้นสูงคนว่างงานเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่เบาๆว่างๆเฉยๆไม่มีพฤติกรรมนั่นแหละคือคนชั้นต่ำค่านิยมของสังคมทุกวันนี้มันสอนกันจะต้องไปทำงานเบาชี้นิ้วเป็นเจ้าเป็นนายโดยตนเองไม่ต้องทำงานนั่นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสูงนี่ค่านิยมเขามองกันในสังคมทุกวันนี้คนจึงกลายเป็นคนจะพัฒนาตนให้กลายเป็นคนไม่ทำงานอยู่ว่างๆชี้นิ้วเป็นคนชี้ใช้อันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและสังคมพัฒนาไม่ออกและคนก็ไม่ได้ดีจริงนะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจความจริงอันนี้ให้ถูกตรงให้แม่นแล้วเราก็พัฒนาตนเองเป็นคนที่ทำงานจะคุณจะทำงานระดับไหนก็ตามระดับมันสมองระดับความนึกคิดระดับการพูดระดับการทำต้องให้เราเป็นเองเป็นให้ได้พิสูจน์ให้ถึงแก่นถึงเนื้อจะสอนเรื่องชาวนาจะสอนเรื่องการทำเกษตรกรรมเป็นชาวนาจริงๆอย่าเอาแต่ตัวเสือกระดาษมาไปจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกทางเกษตรกรรมไปทำนาสู้คุณป้าคุณตาคุณยายเขาไม่ได้หรอกน้อยนักน้อยหนาได้จะมีนักศึกษาหรือว่านักวิชาการที่จบด็อกเตอร์ออกมาแล้วไปทำกับมือจริงๆเลยเป็นนักเกษตรที่แท้เลยทำกันไม่ใช่ทำเป็นชั่วแต่ว่าตั้งอกตั้งใจทำเอาด้วยอดทนเอานะนี่ดูแลจัดแจงทำชั่วเดียวชั่วดาวได้ของโกโก้มาโชว์ให้ทำตลอดไปให้ทำจริงๆมีความชำนาญจริงทำไม่ได้นอกจากมีผู้ช่วยมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็เอามาโอ้ได้คุยโอ้ก็ได้โอ้ดังอ้างซ่อนแฝงอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็ไปได้รายได้ที่เกินกว่าค่าที่เขาทำนาเป็นนั้นมาเลี้ยงชีวิตอย่างเอาเปรียบเอารัดสังคมมันฟ้ามสังคมมันซับซ้อนและมันก็ลวงเอาเปรียบกันอยู่เชิงนี้มากกว่ามากและนับวันที่จะสร้างค่านิยมของสังคมว่ามาเป็นชาวนานี่มันแพ้เปรียบมันเสียเปรียบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่เป็นชาวนาทั้งหลายก็อยากจะให้ลูกมาเรียนเพื่อจะได้ไปเป็นนักเกษตรก็เป็นอย่างด็อกเตอร์เป็นเสือกระดาษปริญญาตรีโทเอกก็ตามแต่ไม่ต้องลงมือทำนาเองนี่เป็นความเข้าใจผิดและเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์ลงไปพ่อแม่ทำเกษตรได้ดีส่งลูกไปเรียนเป็นเสือกระดาษซะแล้วแล้วเขาก็ได้โดยสังคมเขายอมรับกันแล้วเป็นเสือกระดาษก็ได้เงินมากซะด้วยแม่มันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอาตมาเห็นแล้วมันจะไปแก้กันตรงไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นพูดไปแล้วมันยิ่งจะเห็นความเชื่อมโยงต่อไปเป็นค่านิยมที่เลวแหลกผิดพลาดมากเราจึงหันกลับเข้ามาเอาตัวเราขณะนี้อาตมาก็ไปเป็นไม่ได้เป็นชาวนาอาตมาเห็นว่าชาวนานี่เป็นแก่นแกนของกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นแก่นแกนของมนุษยชาติเพราะคนเราต้องกินข้าวที่เป็นวัสดุหรือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของมนุษย์ มีธาตุดีที่สุดพืชที่เป็นข้าวนี่มีธาตุดีที่สุดนอกกว่านั้นก็เราก็รู้ว่าอื่นๆอีไรอีกบ้างนะขณะนี้เราก็กำลังให้การศึกษาทางด้านโภชนาการกันถั่วเหลืองมีวิตามินที่ได้โปรตีนถึง8ชนิดใหญ่ๆคือโปรตีนที่ได้จากเนื้อโปรตีนทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีอยู่22ชนิดนะทีนี้เมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะขาดโปรตีน9ชนิดฟังดีๆนะโปรตีนทั้งหมดนี่กินจากผักจากพืชจากอะไรเรามีไม่ต้องไปห่วงแต่ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะขาดโปรตีน9ชนิดพอเรากินข้าวกล้องกินถั่วเหลืองเข้าปั๊บจะได้มา8ชนิดฟังดีๆนะจะได้โปรตีนที่มันขาดจากเนื้อสัตว์นี่จะได้มาคืน8ชนิดขาดอยู่1ฮะขาดอยู่1ได้จากอะไรงาได้จากงานะเพราะถ้าเรากินข้าวถั่วเหลืองและงา9มันจะได้โปรตีน9ชนิดนี่มาครบครันเลยเมื่อได้โปรตีน9ชนิดนี้มาครบครันโปรตีน9ชนิดหลักนี้ก็จะสังเคราะห์กับอื่นๆที่เรากินผักพืชผลไม้อะไรด้วยเนี่ยจะได้โปรตีน22ชนิดครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อกินครบก็ไม่ขาดธาตุอาหารแน่แต่ถ้าคุณเองคุณไม่กินครบเขาบอกว่ากินไม่กินเนื้อสัตว์คุณจะขาดธาตุโปรตีนจริงของเขาเหมือนกันจริงของเขาเหมือนกันเพราะคุณกินไม่ครบจำไว้ให้ดีนะเราจะต้องประกาศกันแสงศูนย์เรื่องอาหารเอ๋ยเนี่ยหมอพจน์อธิบายไว้ดีละเอียดพวกนี้ชัดเจนอ่านหนังสือก็เป็นการอธิบายเป็นหลักฐานอ่านย้ำอ่านซ้ำอ่านซากได้ไอ้พูดนี่ก็พูดไปแล้วประเดี๋ยวก็เดียวเข้าใจไม่ละเอียดละออแต่ฟังบ่อยๆก็ซ้ำก็ซากก็เข้าใจได้ทีนี้พูดได้มาบ้างทั้งได้อ่านได้ทั้งได้อ่านได้ฟังก็ได้กำไรกันใหญ่ได้กำไรกันมากเพราะงั้นเราก็พยายามศึกษาเอานี่เป็นเรื่องที่ขอย้ำบอกกับพวกเราว่าเราต้องทำนะเราเป็นนักมังสวิรัติแล้วอย่าให้เสียชื่อสุขภาพร่างกายเราทั้งจิตใจและร่างกายของเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งอาศัยทั้งคู่แต่จิตใจที่มีวิญญาณที่มอมเมาหรือวิญญาณกิเลสพอกๆหุ่มๆอยู่มากๆมันก็เป็นเครื่องอาศัยที่พาให้เราทุกข์มากเพราะเราจึงมาล้างกิเลสออกจากจิตวิญญาณด้วยกิเลสเกิดปัญญารู้แม้กระทั่งกายเนี่ยตัวธาตุรู้ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันจะรู้ว่ามันมีอะไรมันมีความรู้ได้ศึกษาได้มันจะต้องสังเคราะห์ด้วยอะไรต่ออะไรแล้วก็สบายศึกษาได้แล้วก็สังเคราะห์ให้มันครบครันมันเรื่องอร่อยนี่มันเรื่องของกิเลสที่จริงอ่ะอุปทานแล้วกินถั่วเหลืองอร่อยก็ได้นะถ้าใครดูวิดีโอเทปรุ่นหลังนี่เขาทำโอ้โหอาตมางงนะนี่ก็เล่าสู่ฟังเบาๆสมองงงเขาเป็นกุ๊กชั้นเลิศนะเขาทำวิธีทำเขาก็ไปชี้เอาปลาเลยเอาปลาตัวนี้ตักออกมาจากมันว่ายอยู่ในน้ำมาพอตักออกมาเสร็จเขาก็จะต้องรีบเลยคอดเกล็ดให้เร็วไม่ต้องทุบไม่ต้องฆ่าไม่ต้องอะไรคอดเกล็ดให้เร็วคอดเกล็ดเสร็จหั่นแหวะเนื้อขึ้นให้มันพอเป็นวิธีการนะเสร็จแล้วปลานี่ยังไม่ตายนะเพราะไม่ได้ฆ่ามันก็จะต้องเจ็บเหมือนกับปลาบาดเจ็บนี่แหละคอดเกล็ดแล้วก็รีบหั่นหั่นนั้นด้วยความไวเลยนะกุ้งนี่จะต้องไวเสร็จแล้วก็มีเครื่องจับหัวมันในน้ำมันเดือดทอดลงไปหัวนี่ไม่ได้ทอดนะทอดแต่เฉพาะด้านตัวลงไปทอดมันก็ดิ้นของมันตามมันจะดิ้นยังไงก็มันจับอยู่ดีแล้วทอดเสร็จแล้วเอาใส่จานรีบเอาไปเสิร์ฟปากปลาจะงาบเงี้ยคนตักก็ตักกินเขาลาดเลยนะลาดซอสลาดอะไรก็แล้วแต่เครื่องเขาลาดเสร็จใส่จานไปเสิร์ฟแล้วคนกินก็จะกินตักกินไปแหมพวกฝรั่งนะมันเป็นตัวละครที่มันแสดงตักกินไอ้ปลาก็เหมือนเขาบอกว่าโอ้ยอย่าตักฉันเลยอย่าตักฉันเลยคล้ายกันอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่มีเสียงพูดหรอกนะปากมันก็พงาบยังสดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ไอ้เนื้อนี่แหมทอดกรอบมาเลยลาดอะไรมาตักกินกันก็ดูปลามันพงาบไปแล้วกินเนื้อมันโถนี่แหละเขายอมฆ่านิยมของสังคมเขายอมอย่างนี้ให้เห็นเป็นความไม่ได้ทารุณโหดร้ายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องชีวิตฆ่าชีวิตเรื่องกินชีวิตต่อชีวิตสดๆอย่างนี้มันเรื่องธรรมดาคิดดูสิว่ามันยอมความอมหิตให้แก่วิญญาณมนุษย์เท่าไหร่เขารู้สึกไหมเขาไม่รู้สึกหรอกเขานึกว่ามันเป็นของเลิศของยอด แต่ก่อนนี้อาตมาได้ข้อมูลเป็นแต่เพียงว่าเขากินในนั่นกันเขากินกบทอดซึ่งเขาเรียกว่าพวกดิ่งพระสุธาเขาบอกอาหารดิ่งพระสุธาวิธีทำของเขาก็คือ ก็จับกระทะมาต้มน้ำมันเดือดๆเลยนะเสร็จแล้วเขาก็เอากบเป็นๆนี่จับขามันหย่อนลงเลยในน้ำมันเดือดๆมันก็วิ่งหาทางขึ้นเลยที่มันร้อนมันจะตายมันก็ตะกายพอถ้าก็ตะกายมันก็ขามันก็อย่างนี้ขาหน้าขาหลังมันก็อย่างนี้ท่าดิ่งพระสุธามันก็ตายด้วยท่านี้ทอดกรอบขึ้นมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟมาอะไรต่ออะไรกบเป็นๆเนี่ยจับหย่อนลงน้ำมันเดือดแล้วมันก็ยืดมันวิ่งมันตะกายหาทางขึ้นนะมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็ตายในรูปนี้ทุกตัวไปเอาขึ้นมาเสิร์ฟมันก็ตายในท่าดิ่งพระสุธาทุกตัวไปเรียงใส่จานมาเสิร์ฟคนกินเขาก็โอ้อร่อยอร่อยนั่นน่ะอาหารเขาเรียกว่าดิ่งพระสุธาแต่ก่อนนี่อาตมาได้ข้อมูลแค่นี้แล้วก็คนกินกันทีนี้มาได้อันนี้โอ้โหวิดีโอมาให้ดูซะด้วยแหมเรื่องกำลังวังชาที่เขาเองเขากระทำนะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันใจที่ยอมให้อมหิตมันไม่ฆ่าแต่สัตว์หรอกมันก็ฆ่ามนุษย์มันเห็นชีวิตเป็นเรื่องไร้ค่าคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่รู้ว่าค่าของคนอยู่ที่ความมีชีวิตแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือให้ยังชีวิตอยู่ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีไม่ใช่ยังชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ก็อยู่ทำชั่วแม้ให้มีชีวิตอยู่ก็ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีชีวิตเป็นสิ่งที่รักที่สุดของสัตว์โลกนี่เป็นพื้นฐานความรู้อันนี้มนุษย์ไหนก็รู้มันรักชีวิตสัตว์โลกมันรักชีวิตใครก็รู้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นแกนอยู่แล้วก็อย่าไปทำลายกันสิอย่าไปอำมหิตโหดร้ายกันเราเน้นจุดเหล่านี้กันให้ละเอียดละออเพื่อที่เราจะได้ระลึกได้ลึกซึ้งได้เห็นจริงเห็นจังแล้วเราก็จะได้ปล่อยคลายว่าเราเองเราหลุดพ้นเราเลิกละมาแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวพันอะไรแต่ไปต่างๆนานาไปจนกระทั่งถึงชีวะชีวิตเรารู้ได้ค่าของมันมีค่ามีคุณมีประโยชน์อย่างไรเราศึกษาใครจะว่าเราเป็นพวกที่งมงายก็ช่างเขาเถอะเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาจะพยายามเน้นอย่างนี้แล้วก็ให้คุณปราศจากสิ่งที่จะต้องไปแผ่วพานสิ่งเหล่านี้ใครเขาจะสอนกันอยู่ว่าฆ่ากันไม่บาปก็มีอาตมาไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีข้อแม้อย่างนั้นแม้แต่บอกว่าทหารไปฆ่าศัตรูตายไม่บาปอาตมาก็ไม่ขอพูดและไม่ขอยกเว้นคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างไรที่จะไม่ฆ่ากันแม้แต่จะทับเป็นทหารทหารอะไรถ้าคุณเองคุณรักจะเป็นทหารคุณไปฆ่าคุณก็จะยอมรับว่านี่เป็นสิ่งที่คุณเองคุณพอใจในสิ่งแลกเปลี่ยนคุณยังไปทำถ้าไม่พอใจในสิ่งแลกเปลี่ยนคุณไม่ทำหรอกไม่ทำคนเราเห็นว่าการกระทำหรือการงานหรือกิจที่จะทำดีกว่านี้มีอีกสัมมาอาชีพกว่านี้มีอีกคุณจะเลื่อนชั้นฐานะของอาชีพได้ถ้าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีทหารไม่มีวิชาการฆ่าแกงกันเลยฆ่าไม่เป็นเฮ้ยทำให้ยังไงเอ้ยทำให้คนตายทำไม่เป็นแม้แต่เอาปืนก็ไม่สร้างเอ้ยปืนก็ไม่มีไม่รู้ไม่มีความรู้โง่ๆอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาเลยการทำร้ายกันไม่เป็นด้วยอาวุธด้วยอะไรแต่อะไรไม่เป็นนะมันก็ไม่เดือดร้อนสีสังคมแล้วมันจะต้องไปรบราฆ่าฟันอะไรกันล่ะแต่นี่มันเป็นแล้วมันสอนมันจะเดือดร้อนยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงฆ่าแกงกันหรอกอย่างดีมันก็ใช้อาวุธในตัวกันเหมือนกับสัตว์กัดกันบ้างข่วนกันบ้างบีบบี้กันบ้างไปตามเรื่องตามราวเอาแรงกระแทกกันเหมือนกับสัตว์มันสู้กันมันก็เอาแรงกระแทกกันเหมือนยังหลายหลายสัตว์หลายประเภทที่มันสู้กันมันก็ไอ้แค่นั้นเดี๋ยวนี้จะปะโถคิดอาวุธคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วอย่าให้กล่าวเลยมันพิลึกพิลั่นซะจนเกินคาดแล้วมันเอาหัวสมองไปใช้ทางโน้นแทนที่จะไปใช้ทางโน้นเอาหัวสมองมาสร้างเนี่ยมาสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารมาสร้างสิ่งจำเป็นกับชีวิตนี่ทำไมไปสร้างของที่มาฆ่าแกงกันทำไมมาสร้างสิ่งเหล่านั้นมาเผื่อแผ่มนุษย์ที่มันไม่ฆ่ากันเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่ฆ่ากันและมนุษย์ได้ฆ่ากันก็เอาความรู้นั้นมาสร้างสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันมันก็จะดีกว่านะแต่เขาไม่คิดในแง่เหล่านี้เขาก็คิดแต่ว่านั่นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติในความหมายของเขากับธรรมชาติในความหมายของอาตมาจึงมีแนวพัฒนาหรือมีแนวสลายทำลายต่างกัน มันสลายมันทำลายเพราะฉะนั้นเครื่องทำลายเครื่องเลวร้ายรุนแรงโหดร้ายอาตมาไม่สนับสนุนห้ามเขาไม่ได้หรอกที่เขาจะสร้างเพราะเขามีความเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ถือว่าของเขาสมบูรณ์เหมือนอย่างอาตมายกตัวอย่างผู้ที่จะมีแนวโน้มสอนกันอยู่ว่าเขาฆ่าไม่บาปแล้วเขาฆ่าไม่บาปฆ่างั้นฆ่าไม่บาปเขามีเงื่อนไขฆ่าไม่บาปอาตมายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านวางเงื่อนไขไว้ตรงไหนเลยว่าฆ่าไม่บาปไม่มีเลยเงื่อนไขแต่ว่าพระสมัยนี้พูดเองแล้วมีพระบางองค์พูดเองแล้วฆ่าเงื่อนไขอย่างนี้ไม่บาปอาตมายังไม่เห็นในพระไตรปิฎกว่าเงื่อนไขที่ว่าไม่บาปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ไม่เคยมีแต่ท่านก็พูดเอาเองซะแล้วโดยความเห็นของท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นต่างความเห็นเพราะอาตมาว่าอาตมาทำขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่หมดโลกหรอกเขากลัวว่าอาตมาสอนอย่างนี้คนจะไม่ฆ่ากันเลยคนจะไม่ฆ่าสัตว์เลยแล้วสัตว์มันจะเต็มโลกโอ้ยอาตมาอยากจะโห้ยหลายโห้ยมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าเก่งกับอาตมาท่านก็สอนก็ยังได้แค่นั้นอาตมาจะไปเก่งเท่าพระพุทธเจ้าที่ไหนแล้วคนมันก็มากกว่ากันแล้วมันก็มหิตแรงกว่ากันด้วยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันลดจำนวนลงมาแน่เท่าที่อาตมามีความสามารถในการจะทำงานนี้เพื่อให้พวกเราเห็นสัจจะเห็นความจริงแล้วก็ลดเลิกมาเนี่ยเราก็ลดเลิกกันมาแล้วเนี่ยอมหิตโหดร้ายก็ลดน้อยลงมาอย่าว่าแต่อมหิตโหดร้ายถึงขั้นไปฆ่าไปแกงเลยคุณไปทะเลาะเบาแวงกับครอบครัวที่บ้านคุณก็ทะเลาะเบาแวงน้อยลงแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็เป็นผลทันตาพิสูจน์แล้วเนี่ยอาตมาแน่ใจแล้วเนี่ยที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยความโกรธหรือความทะเลาะเบาแวงความรุนแรงโหดร้ายที่ไม่ถึงร้ายถึงฆ่าถึงแกงถึงตีถึงอะไรกันหรอกคุณก็ลดลงได้เพราะมันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่มันดึงทวงกันลงมาได้จริงๆนี่คือการลดความโทสะหรือลดความโลภต่างๆในแนวแห่งการลดความโลภเราก็สอนกันด้วยกรรมวิธีแล้วเราก็ได้ละได้เลิกได้ลดลงมาแล้วก็จางคลายกันลงมาเมื่อคุณทำได้มันก็ยังถึงสัจจะถึงความจริงถึงตัวเนื้อความจริงขึ้นมาได้อาตมาพยายามเน้นถึงตัวสัจจะมากขึ้นทุกวันนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าภาษาคำว่าสัจจะทุกคนรู้ความหมายโดยความหมายทางเชิงตรรกะหรือเชิงเสือกระดาษใครมีปฏิภาณปัญญานิดหน่อยก็อ่านก็รู้แล้วสัจจะแปลว่าความจริงความจริงคือความจริงดังที่เขาว่าแต่จริงที่ถึงแก่นถึงแกนถึงเนื้อพฤติกรรมถึงเนื้อวิญญาณเนี่ยคุณเป็นหรือยังถ้ามันยังไม่เป็นถึงเนื้อวิญญาณถึงแก่นแกนถึงพฤติกรรมที่แท้มันก็ค้านแย้งโดยแง่ใดแง่หนึ่งอยู่เสมอแต่ถ้าเผื่อว่ามันสอดคล้องกันหมดเลยมันก็เป็นสัจจะและเกิดความรู้สึกสำนึกจริงด้วยเราไม่ฆ่าไม่แกงเราไม่ฆ่ากันเราไม่โลภของคนอื่นจริงๆเรามีความเสียสละได้ให้ได้แล้วเราก็ขยันสร้างสรรค์เป็นส่วนที่เป็นเราทำเราสร้างมีสิทธิในสิ่งนี้แล้วก็ให้สิทธิสิ่งนี้แก่ผู้อื่นโดยสุจริตแม้การให้เราก็ยังสอนกันให้ลึกซึ้งกันไปอีกว่าอย่าให้อย่างเอามีเชิงแฝงซ้อนอะไรว่ามีอะไรเอาแฝงปนอยู่บ้างแม้แต่ทางนามธรรมแล้วก็ขอสรุปง่ายๆอย่างนี้เราก็ยังสอนกันจนถึงขนาดอย่างนั้นเพราะการให้ก็ยังมีโลภซ้อนแฝงซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนตีซ้อนอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าให้โดยสะอาดบริสุทธิ์ได้หมดกันจริงที่ไหนนะเราก็มาฝึกหัดกันจริงๆเพราะคนจะให้ก็ให้สุจริตของเราให้สิทธิของเราที่เราเองเราสร้างเราสรรเรามีสิทธิ์มีส่วนมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเราโดยแท้โดยสุจริตธรรมแล้วเราก็ให้เกื้อกูลเผื่อแผ่ผู้อื่นดังนี้เป็นต้นแล้วก็มาฝึกฝนกันทั้งในแง่ของความโลภในแง่ของความโกรธในแง่ของความเข้าใจผิดเรียกว่าโมหะหรือหลงผิดอยู่เราหลงกันมากเลยในสังคมโมหะนี่เป็นตัวแกนตัวรากที่เราเข้าใจผิดๆกันไปไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็ได้เรียกว่าโมหะก็ได้คือหลงถูกเป็นผิดหลงดีว่าชั่วหลงชั่วว่าดีอะไรสับสนกันอยู่เมื่อเรามารู้สัจจะที่แม่นตรงก่อนแล้วเราก็ฝึกหัดประพฤติให้เกิดขึ้นจริงเลยจนกระทั่งเป็นพฤติกรรมเป็นวิญญาณที่เห็นในสัจจะถึงอย่างถึงสัจจะถึงที่สุดเลยว่าจริงเราเป็นได้แล้วผลดีอย่างไร เราก็จะยืนอยู่ที่จุดนี้เลยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผู้ใดที่ได้สัจจะสมบูรณ์แล้วผู้นั้นจะหยุดอยู่ที่สัจจะนั้นไม่แปรปรวนหวั่นไหวไม่เปลี่ยนไปเพราะมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วเป็นได้แล้วและเราเห็นความจริงที่เป็นได้แล้วนั้นอย่างเกิดปัญญาเกิดญาณทัศนวิเศษหรือเกิดอธิปัญญาเลยว่าดีถูกต้องตามหลักการและความจริงที่เราใช้ปัญญาเราพิสูจน์ด้วยมันดีอย่างไม่มีข้อเถียงดีจริงๆประเสริฐจริงๆสมบูรณ์จริงๆไม่มีอะไรบกพร่องเราก็หยุดอยู่หรือยุติถึงธรรมยุติหรือยุติธรรมแล้วธรรมยุตินี่แปลว่าหยุดนะคุณยุติเนี่ยแปลว่าหยุดนะเข้าไปแปลโดยอัดว่ายุติธรรมแปลว่าแปลว่าอะไรล่ะถูกต้องยุติธรรมแปลว่าถูกต้องหรือยุติธรรมแปลว่าไม่ซื่อตรงไม่ผิดไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปเอาไปแปลความหมายต่างๆที่จริงยุตินั้นแปลว่าหยุดเพราะฉะนั้นผู้ใดถึงตัวยุติธรรมธรรมะอันเป็นยุติแล้วผู้นั้นหยุดเลยจบอยู่ในสภาพนี้ไม่เปลี่ยนอีกไม่แปลงไปไหนอีกไม่เป็นอื่นอีกเป็นตัวจบแล้วยืนจุดยืนเลยยืนอยู่ในอันนั้นนะที่อาตมาเห็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าอาตมาได้พิสูจน์พุทธธรรมของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เห็นว่าอาตมามันยืนที่จุดยืนนี้แล้วอาตมาก็เป็นมาตลอดมาเอ๊ะมันจุดยืนนี้มันดีจริงๆแล้วเอามาให้คุณพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ตามบ้างก็เห็นว่ามันก็ได้ผลแม้แต่อาตมาบอกว่าไม่มาปฏิบัติเพื่อลดโทสะเมื่อลดโลภะกันได้แล้วคุณก็เป็นอยู่สุขจริงๆในครอบครัวในแวดวงของหมู่มิตรสหายในสังคมที่คุณเป็นอยู่แม้คนอื่นเขาจะยังทำไม่ได้คุณเองคุณได้แล้วคุณสบายขึ้นมาแล้วเป็นความสบายเป็นความเจริญด้วยเมื่อยุติอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นภาระกับมันเราได้เวลาได้แรงงานได้ทุนรอนอะไรที่จะต้องไปเรื่องนั้นคืนมาใช้รังสรรค์สร้างสรรค์อื่นๆได้เกิดจริงๆเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์จริงๆประเสริฐเพราะมันจึงเป็นความไม่เสียหายเราเสียสละสิ่งหนึ่งแต่เราได้สิ่งที่เจริญขึ้นมาทดแทนยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงสมบูรณ์ไม่เหมือนกับทางลัทธิอื่นที่เขาบอกว่าเขาหยุดนะเขาเลิกกิเลสไม่โลภไม่โกรธแล้วเขาก็นิ่งๆเฉยๆไม่ได้อะไรคืนมาไม่เอาไปสร้างสรรค์อะไรสงบก็คือเงียบเงียบหยุดหยุดนิ่งนิ่งเฉยๆเด้อเด้อเสอๆไม่รู้โรคไม่ฉลาดเท่าทันโลกไม่รู้เท่ารู้ทันในโลกในสังคมในความเป็นไปของโลกสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพหุชนหรือมวลมนุษยชาติต่างๆที่ถูกมารถูกยักษ์ครอบงำอยู่ก็ไม่รู้จะช่วยพวกที่ถูกมารถูกยักษ์ครอบงำก็ช่วยไม่ได้อันนี้จึงไม่เป็นประโยชน์สูงแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์สูงเพราะว่าได้ของตนด้วยช่วยโลกเขาได้ด้วยเพราะว่าไม่หนีโลกมันเหนือโลกอ่ะเป็นธรรมะเหนือโลกมันอยู่กับคนที่ถูกมารครอบงำมารทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรายังช่วยคนที่มารครอบงำแย่งเอาคนมาจากมารจากยักษ์ที่มันดึงดูดไปมันครอบงำไปได้มาอีกด้วยนี่เราจะเห็นได้จริงๆขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันเลยว่าสัจจะอย่างนี้จริงหรือไม่เทียบเคียงกันเลยเทียบเคียงกันเลยศาสนาพุทธนี่มันเพี้ยนมานานแล้วแม้จะเผยแพร่ออกไปสู่ต่างประเทศที่เขามีปัญญานะก็ยังไม่รู้จริงก็ยังไม่ค่อยถูกตรงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาทางต่างประเทศเขาอยากได้ศาสนาที่เจ๋งๆจริงๆอยากจะได้ศาสนาที่มันมีเนื้อหาความจริงที่ชัดๆเขาก็ได้แต่ความอธิบายหรือว่าชี้แจงเหมือนกับศาสนาอื่นๆคล้ายๆกันไม่มีความเด่นความจริงไม่มีประโยชน์ไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีที่ชัดแจ้งอะไรไม่เพราะงั้นเขาเข้าใจศาสนาพุทธเผยแพร่ไปแบบมหายานนี่มันกระจายไปทั่วต่างประเทศเขาก็เข้าใจแบบมหายานนะแบบมีก๊อดแบบมีอะไรแล้วก็ไปหยุดถ้าบอกว่าบำเพ็ญตนแล้วก็ไปนั่งหลับตาปีมีแสงมีพลังอะไรต่ออะไรเล่นกันเป็นลีเกละครเหมือนกันเลยกับศาสนาลัทธิเดียรถีไสยศาสตร์หรือว่าอะไรอื่นๆอีกพอกันเลยพอกัน ไม่มีจุดเด่นอะไรดังที่เขากำลังมุ่งหมายเพราะฉะนั้นศาสนามันไม่มีอย่างนี้เขาจึงแสวงหาด้วยปัญญาว่าเอ๊ะถ้าจะให้สังคมมันสงบแล้วก็พยายามแก้ปัญหาสังคมเขาก็ต้องพยายามเอาของจริงที่เขาพิสูจน์ได้ลัทธิทางวัตถุนิยมจึงเกิดขึ้นลัทธิสังคมนิยมจึงเกิดขึ้นแล้วเขาก็ใช้ระบบมาตรการแบบสังคมนิยมลัทธิทางวัตถุนิยมจึงเกิดขึ้นลัทธิสังคมนิยมจึงเกิดขึ้นแล้วเขาก็ใช้ระบบมาตรการแบบสังคมนิยมแบบลัทธิวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่โซเชียลิสม์พวกแบบคอมมูนิสต์แบบอะไรก็แล้วแต่มีทั้งตะวันตกอีกมากหลายอย่างผู้เรียนรัฐศาสตร์รู้ดีอาตมาไม่ค่อยได้เรียนรัฐศาสตร์ก็ไม่ค่อยได้รู้ในนัยยะที่แตกต่างกันละเอียดละออนักแต่อาตมาพอเข้าใจและอาตมาถ้าจะศึกษาด้วยอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาจะเข้าใจขั้นตอนหรือสิ่งที่แปลกต่างกันไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวแต่คล้ายกันในสายเหล่านั้นอาตมาแน่ใจว่าอาตมาจะเข้าใจได้ไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นการปกครองหรือการที่จะอยู่ด้วยเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นสังคมมนุษยชาติระดับประเทศระดับกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยอะไรสอดคล้องกันอยู่จะเรียกระดับรัฐระดับประเทศระดับอะไรก็แล้วแต่เถอะเขาจึงใช้ระบบหรือมาตรการแบบนั้นมาใช้กับสังคมศาสนาที่เกี่ยวเนื่องไปทางจิตวิญญาณจึงด้อยลงไปกลายเป็นลัทธิเห็นทางวัตถุเด่นและเขาแก้ปัญหากันได้ชั่วคราวจริงมาบังคับกันมาทำตามนี้มันก็ไปได้ชั่วคราวแต่จิตอันดิ้นรนที่สู่ความอยากหรือว่าความปิดปกความกลบเอาไว้ด้วยความต้องการแต่มันยังไม่มีโอกาสมันไม่ใช่มันสลายไปเราเรียกมันว่ากิเลสนี่ก็ตามมันไม่สลายไปหรอกเพราะเราจะพิสูจน์ได้เลยนี่หลังม่านไม้ไผ่หลังม่านเหล็กที่เขาเปิดออกมาสู่โลกภายนอกแล้วนะกิเลสมันดิ้นเห็นพลาดพลาดเลยมันเดี๋ยวนี้ก็อะไรมันก็เอาทั้งนั้นน่ะพวกหลังม่านเหล็กแต่ก่อนนี่ก็แม้สะอาดบริสุทธิ์พวกกำหนดลงไปโดยกฎหมายหรือโดยมาตรการแบบหยุดนะใครทำงี้ไม่ได้ไม่ได้มันก็ยอมจำนนกดขี่เอาไว้เหมือนกันก็ไปนั่งกดข่มแต่นี่กดโดยหลักพอเปิดแค่นั้นละเปิดโลกขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ดิ้นแล้วทีนี้ยิ่งเปิดมีช่องทางรั่วซึมมันก็ไหลก็รั่วก็ซึมมาทางนั้นทางนี้ป้องกันไม่ได้จนกระทั่งต้องเปิดและคนที่ทำนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเขานึกว่าเขาเองประเทศของเขาได้มีการผลิตได้มีโน่นมีนี่ดีแล้วแล้วเขาก็จะต้องเปิดให้สิ่งเหล่านี้ไปอบายมุขก็ตามเป็นอะไรก็ตามก็มาแต่ก่อนนี้ไม่มีมันก็ดีแต่เดี๋ยวนี้เปิดแล้วอบายมุขก็เข้าอะไรอะไรก็เข้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็เข้ามาต่างๆนานาเขาก็ไม่รู้ว่านั่นแหละคนของเขาก็จะเดินทางกลับมาสู่กิเลสอย่างเก่าแล้วก็แย่งชิงอย่างเก่าแล้วก็เสพกิเลสหนักขึ้นแย่งชิงกันหนักขึ้นอย่างเก่าเสร็จแล้วมันก็มีลัทธิศักดินาลัทธิกอบโกยลัทธิที่จะเป็นนายทุนขึ้นมาอย่างเก่าทั้งที่เขานึกว่าเขาเองดีแล้วเขาไม่เกิดระบบลัทธินายทุนลัทธิศักดินาเขาไม่เกิดไม่จริงเราจะเห็นได้เลยว่าลัทธิอย่างนั้นยังมีฐานไม่ได้สูงส่งอะไรเกินไปนักไม่ได้มีฐานสูงส่งอะไรเกินไปนักแต่ของพระเจ้าเนี่ยท่านเข้าใจแล้วท่านก็ไม่บังคับด้วยไม่มีการกดขี่แบบตัดรอบเขาอยู่ในหลังม่านเหล็กใครออกใครเข้าไม่ได้ไม่ใช่ของพุทธนี่ใครจะออกจะเข้าก็ได้แม้ที่เราจะเกิดโครงการปฐมโศกขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหลังม่านเหล็กนะโอ้ใครออกไม่ได้ใครเข้าไม่ได้ใครเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ไม่ใช่นะคุณมีสิทธิ์ลาออกวันไหนก็ได้ไปได้สบายเลยไม่ชอบคุณก็ไปอยู่กับกฎระเบียบอื่นแต่ไม่ให้ที่ไหนไม่มีกฎระเบียบนะฮะไม่ได้ที่ไหนไม่มีวินัยไม่มีกฎระเบียบไม่ให้มีไม่ได้แต่กฎระเบียบนี้คุณศึกษาที่ว่าพอใจไหมกฎระเบียบอย่างนี้เขามีมาตรการอย่างนี้ของกลุ่มบุคคลนี้ถ้าพอใจคุณก็เข้าไปเอาตามเมื่อเข้าไปแล้วคุณก็จะต้องมีสัญญาประชาคมกันแล้วนี่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามหลักการของคนกลุ่มนี้ก็ทำให้มันสอดคล้องคุณไปไหนที่กลุ่มไหนที่ประเทศไหนก็มีกฎหมายประจำประเทศเขาทั้งนั้นแหละกลุ่มเขาทั้งนั้นแม้แต่ไปที่ในป่าในเมืองป่าเมืองเถื่อนในนิวกินีในออสเตรเลียคุณก็ไปที่กลุ่มคนพวกนั้นกลุ่มน้อยเล็กๆเขาก็มีกฎมีระเบียบมีวินัยหรือมี จารีตประเพณีวัฒนธรรมของเขาเหมือนอย่างนั้นเราไปแหกบางอย่างไปแหกไอ้จารีตประเพณีเขาเอาตายเลยด้วยซ้ำไปพวกนั้นนะเขาไม่พูดกันมากความหรอกเขาจิ้มคุณลงหม้อแกงเลยด้วยบอกให้พวกนั้นเขาเล่นกันถึงขนาดนั้นเขาก็มีหลักมีกฎของเขาเหมือนกันที่ไหนก็เหมือนกันแม้แต่สัตว์มันยังมีหลักกฎของมันโดยปริยายมันไม่มีคำพูดภาษาก็ตามแต่มันมีสัญชาตญาณสื่อรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกันโดยสัญชาตญาณของธรรมชาติมันก็มีกฎหลักของมันเพราะคนแท้ๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจความหมายว่าคนต้องอยู่ในระเบียบวินัยกฎหลักของสังคมมันก็เหลวกลายเป็นฮิปปี้อิสระเสรีคือตามอำเภอใจของตัวเองฉันอยากจะทำอะไรตามใจของฉันเลยนั่นแหละคือความอิสระเสรีภาพดิ้นรนหาอิสระเสรีภาพแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะคนนี่ต้องเข้าใจจุดนี้สำคัญแล้วเราก็จะมาพิสูจน์แล้วก็เป็นอยู่กันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ไม่ได้บังคับกดขี่ใครใครยังมาอยู่ร่วมก็มาอยู่ตามระเบียบวินัยไม่พอใจก็ออกไปได้ไม่มีอะไรที่จะต้องมาใช้หนี้ใช้สินกันจะต้องมาอย่างโง่นอย่างงี้กันอะไรอีกไม่มีพอใจมา5วัน8วันเดือน1 2ปีอะไรแล้วแต่หรือจะอยู่ตลอดตายก็ไม่ว่าอยู่ในกฎในหลักในระเบียบวินัยเจริญอะไรเราจะพัฒนาอะไรกันก็รู้จุดมุ่งหมายเมื่อพัฒนาได้แล้วพิสูจน์ได้แล้วจริงไหมอยู่ร่วมไปอย่างนี้จริงไหมสบายไหมน้อยอยู่ที่นี่สบายไหมน้อยยังบอกสบายเลยน้อยยังรู้เลยน้อยบอกสบายนี่ต่างๆนานานี่ท่านทั้งหลายแหล่นี่แต่ก่อนอยู่ไกลเดี๋ยวนี้ยังมาอยู่ใกล้ใกล้ยังอยู่รอบนอกก็ไม่พอเข้ามานอนมาในนี้เลยคุณก็สมัครใจที่จะเข้ามาเองในรอบไกลรอบมหารอบไกลเป็นอิสระเสรีภาพนะความพอใจของคุณเองด้วยปัญญาอันยิ่งของคุณแล้วคุณก็มาสมัครใจพอได้แล้วคุณสบายไหมเป็นอย่างนี้ชีวิตมันก็ต้องมีที่สุดของมันมีที่สุดคืออะไรชีวิตที่นี่บอกว่าที่สุดของมนุษย์ต้องทำการงานไม่ใช่ที่สุดคือนั่งเฉยๆอ้าวที่สุดก็คนละอย่างที่สุดของกลุ่มหนึ่งลัทธิหนึ่งก็พากันนั่งเฉยๆแล้วเขาก็ไม่อยู่บ้านอยู่เรือนเขาไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำเขาทนต่อพฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้ทนต่ออะไรต่ออะไรไม่ได้เขาก็ทนไม่ได้เขาก็ไปแต่เราทนได้เราอยู่เหนืออำนาจดิ้นแรงสิ่งเหล่านั้นทำให้เราแปรปรวนไม่ได้เรามั่นคงแข็งแรงเรามีวิธีการที่จะฝึกซ้อมให้จิตใจของเราแข็งแรงรู้เท่าทันแล้วก็ไม่หวั่นไหวตามจริงๆเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็สงบแล้วในใจมันก็สบายแล้วใจสบายจริงเรารู้ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ทำจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ว่ามันเป็นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบมันวิมุตติจริงๆปัญญามันก็มีเห็นจริงอยู่อย่างนี้ของเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เห็นยิ่งรู้จริงยิ่งถึงสัจจะจริงคุณจะยิ่งเห็นสัจจะเลยว่าคนนี้มันทุกข์มันก็ไม่รู้นะนั่นแสดงว่าเราเกิดอริยสัจแล้วเราเห็นว่าเขาทุกข์แต่เขาไม่เห็นทุกข์เขายังซอกซอนเนี่ยเขาก็ว่ามันเป็นความสุขเพื่อที่เขาจะได้จะมีจะเป็นเขาจะได้นะต้องฟังข้อแม้หรือเงื่อนไขข้อนี้ให้ชัดเขาจะเอามาเสพสุขของเขาแต่เราเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทุกข์นะดิ้นรนเพื่อตนเพื่อตัวส่วนพวกเราเนี่ยถ้าตัวเราเองเราจะดิ้นรนไม่ให้แก่ตัวแก่ตนเราไม่เอาแล้วอย่างนั้นเราวางได้แล้วปล่อยได้แล้วทีนี้เรารับผิดชอบการงานหรือเราทำงานอยู่ทุกวันนี้เราทำงานเนี่ยคนก็มองอีกว่าคนทำงานนี่มีกิเลสถ้าเราทำงานสร้างสรรค์อะไรๆให้แก่สังคมเขาเป็นสิ่งดีสร้างเพื่อให้เขาไปเนี่ยเขาจะมาโยนโคลมให้แก่เราว่ากิเลสกิเลสแบกมันไว้กิเลสอย่างเนี้ยเพราะเราสร้างไม่ได้ให้แก่ตัวกูของกูอะไรเลยเราสร้างให้แก่เขาแล้วสร้างสิ่งที่เราได้วิเคราะห์วิจัยแล้วด้วยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งควรสร้างควรทำควรเป็นสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะควรทำแล้วก็ทำแล้วเราก็ไม่ได้หวงแหนไม่ได้แลกลาบแลกยศเพราะเราไม่ได้เป็นทาสโลกียะเราไม่ได้เป็นทาสลาบทาสยศทาสสรรเสริญอะไรทำแล้วเราก็หาวิธีการแจกจ่ายเชื้อจานให้เขาได้ใช้แม้บางทีเขาไม่ค่อยจะรับด้วยมันเป็นของดีเขาไม่รู้เรายังต้องหาวิธีการให้เขาได้รับดื่มดูดดื่มซับซาบเอาอันนี้ไปเพราะมันเป็นอาหารชั้นดีไม่ใช่อาหารทางวัตถุเท่านั้นอาหารทางวิญญาณด้วยเป็นผัสสะอาหารเป็นมโนสัญเจตนาอาหารเป็นวิญญาณอาหารที่เป็นอาหารที่เขาจะดื่มออกไป พื่อชีวิตของเขาจะดีขึ้นเรายังหาทางให้เขาดื่มฟรีๆใช้เรี่ยวใช้แรงให้เขาเพื่อเขาคนเราถ้ามีจิตใจที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจและดีจริงเนี่ยเขาจะหาว่าเรามีกิเลสคนไม่มีกิเลสต้องไปนั่งเฉยๆนู่นน่ะเออเอาเขาอธิบายคนไม่มีกิเลสคือคนอย่างนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนชนิดไหนคนไม่มีกิเลสคือนั่งเฉยๆไม่ต้องไปสอนใครไม่ต้องไปยัดเยียดใครไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรนั่งผ่านวันผ่านคืนไปสู่หลุมฝังศพเอาเฉยๆคนชนิดนี้เราก็อธิบายกันได้หรือคนชนิดที่อาตมากำลังอธิบายเป็นโลกุตตระที่อาตมาขอยืนยันว่าพุทธเจ้าสอนลัทธิอย่างนี้ความหมายอย่างนี้คุณจะเลือกเอาคนอย่างไหนคุณก็เลือกเอาอิสระเสรีภาพของคุณเหมือนกันแต่ถ้าคนจะเอาอย่างนี้คุณก็มาฝึกปรือเอาอย่างนี้เป็นคนที่สร้างให้แก่เขาตัวเราเองนี่ไม่ต้องเสพหรอกไม่ต้องสร้างอะไรพอแล้วกินเท่านี้อยู่เท่านี้มีความสุขแล้วเท่านี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านี้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ต้องไปกอบไปโกยไม่ต้องไปหาไปหามอะไรเท่านี้มีกันนี่ก็มีกันสำหรับใช้สำหรับอาศัยกันไปกลางๆแม้แต่เรามีน้อยแค่นี้ก็พอแล้วพอสบายมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะมีกุฏมีที่อาศัยที่พักไม่จำเป็นของของตนด้วยอาตมามีวิมานเนี่ยขณะนี้วิมานหนุนหลังโน้นน่ะมันงัดหลายทีแล้วมันจมพอนอนไปนอนไปมันก็เอียงท่านทั้งหลายก็ช่วยงัดขึ้นมามันก็ค่อยๆขึ้นมาตรงเอาไม่ตรงก็นอนมันเอียงๆงั้นก็นอนได้อาตมานอนได้ไม่กลิ้งตกด้วยแม้แต่มันเอียงลงไปบ้างนะไม่ต้องมีผนังอะไรหุ้มๆกันๆอะไรมากนักเลยเพราะว่าอาตมาไม่มีของอะไรที่จะต้องไปเก็บกันขโมยขโจรเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ให้มีขโมยขโจรขึ้นไปเอาอะไรเพราะมันขึ้นไปมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยนะเป็นสิ่งที่เราใช้ความรู้ว่าเออคนเรามันยิ่งไม่มีอะไรนี่มันยิ่งว่างเบาง่ายแล้วไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษอิสระเสรีภาพจริงๆไม่มีอะไรแผ่วพานไม่มีอะไรเข้ามารบกวนมันยิ่งดีนี่เป็นสภาวะพวกนี้เป็นความรู้ที่ซับซ้อนที่เราเห็นว่าจริงอาตมาก็ยิ่งพิสูจน์เห็นสัจจะพวกนี้จริงอาตมาไม่ต้องมีบ้านหลังนี้เป็นของเราใครมาแตะมาต้องก็หวงแหนใครมายุ่งมาเกี่ยวก็โอ้ยทุกข์เราไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เราไม่ได้หลังที่เราชอบนี้ก็ไม่ได้แล้วทุกข์อาตมาไม่มีกุฏส่วนตัวอาตมานอนกุฏไหนก็ได้ไม่มีกุฏใครเขาเห็นว่าสมควรเออเอาถ้าคุณมาคุณนอนกุฏเถอะอาตมาไม่นอนกุฏก็ได้อาตมานอนดินก็ได้เพราะอาตมาได้ฝึกปรือแล้วอาตมาไม่ทุกข์นอนดินนอนกับพื้นดินอาตมาก็ไม่ทุกข์ก็แผ่นดินมันมากมันมายอาตมาจะไปทุกข์อะไรละนอนที่ไหนก็ได้แผ่นดินน่ะอาตมาถึงขั้นนอนแผ่นดินก็ได้สบายแล้วอาตมาก็โอ้โหถึงที่จบถึงที่สุดแม้การนอนการกินก็กินอย่างเงี้ยกินอย่างข้าวหมาเนี่ยใครก็ว่าโอ้ชั้นต่ำกินอย่างข้าวหมาอาตมาก็ไม่ทุกข์อาตมาว่าดีแล้วอาตมากินอย่างข้าวหมานี่ไม่ทุกข์ถ้าอาตมากินอย่างข้าวคนที่มีศักดิ์ศรีอะไรต่างๆอาตมาจะกินยากอะไรอาตมากินได้ใส่ถ้วยทองคำให้อาตมากินอาตมาก็กินหายเหมือนกันนั่นแหละไม่ยากหรอกแต่อาตมามีถ้วยทองคำละคนมันจะป้นทองถ้วยทองคำอาตมาอาตมาใส่กะลากินคนมันไม่ป้นสบายเรามาปล้นก็ให้ไปด้วยเอาไปเลยเอาไปเลยกะลาเอาไปเลยหาเอาใหม่เดี๋ยวปลูกมะพร้าวขึ้นนั่นน่ะออกลูกเล็กๆแล้วมันจะโตหรือเปล่าไม่รู้ต้นน้อยเองไม่โตก็ได้มะพร้าวลูกเล็กๆก็เอาลูกเล็กๆมาใช้ธรรมชาติเราอาศัยมันแล้วก็ทำขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นเราได้กินทั้งเนื้อมันได้กินทั้งอะไรของมันหลายอย่างเนี่ยก้านมันก้านมะพร้าวก็เอามาถักทำจานทำถาดอะไรใช้นี่เราก็อยู่อาศัยกับธรรมชาติพวกนี้มันอาจจะไม่คงทนแน่นหนาเท่ากับหล่อสเตเลตมาใช้เท่ากับอะไรที่ธาตุสังเคราะห์เหนียวจนกระทั่งวัตถุธรรมชาติมันสลายไม่ออกอย่างเป็นพวกพลาสติกไนลอนอะไรพวกนี้กลายเป็นเรื่องมลพิษของดินมลพิษของน้ำอะไรไปอีกเยอะแยะเราก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องสร้างเห็นในอนิจจังทุกอย่างก็แปรปรวนไปตามธรรมชาติสมควรแก่กาละเวลาที่สุดของมันอย่าไปเก่งจนกระทั่งเกินธรรมชาติแล้วก็ทำธรรมชาติให้กลายเป็นพิษของธรรมชาติแทนขึ้นไปอีกเราก็มีความรู้ไม่เลยเถิดพวกนี้อยู่กับธรรมชาติรักธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติอย่าผลาญลงมาเร็วนัก เราก็จะอยู่กับธรรมชาตินี้ไปได้อีกนานโลกนี้จะไม่แตกง่ายโลกนี้จะไม่เกิดกะรียุคง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นแบบนี้แล้วก็โลกมันก็ยังอยู่เงี้ยมันจะกลายเป็นโลกล้นๆนะมันจะกลายเป็นโลกล้นๆเพราะฉะนั้นเขาพยากรณ์กันไว้ว่าโลกนี่มันจะกลายเป็นโลกน้ำแข็งหรือกลายเป็นโลกไฟประไลกันจริงทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างนะไฟประไลกันจะเกิดจากใครเกิดจากคนไฟประไลกันโลกน้ำแข็งก็เกิดจากคนเมื่อคนทำลายมันจนกระทั่งหมดแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยมันเงียบเชื่อไปหมดเลยมันก็ไม่มีความร้อนเมื่อไม่มีความร้อนน้ำแข็งก็เข้าจับเท่านั้นเองยังมีเรื่องอะไรน้ำก็ท่วมโลกน้ำแข็งก็มากจนกว่ามันจะสลายตัวจนกว่าจะเกิดความอบอุ่นจนกว่าจะเกิดชีวะพอเกิดชีวะแล้วก็จึงจะเกิดมีธาตุไฟฟ้ามีธาตุความร้อนมีอะไรคือจะเกิดอุ่นโอ้ยต้องพัฒนาตัวเองอีกนานอาตมาก็ไม่วิเคราะห์ในหลักของพวกนี้อาตมาว่าอาตมาเข้าใจนะแต่อาตมาไม่มีภาษาเทคนิคของเขาเท่านั้นเองนะในความรู้ที่อาตมาสาธยายอะไรต่ออะไรยาวยืดยาดออกไปไกลนี่ก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่เกิดมาจากความรู้และความจริงที่มันต่อกันอยู่โยงกันอยู่ทั้งหมดเพราะโลกนี้จะสุขเย็นและโลกนี้จะมีอะไรสมดุลสมบูรณ์อยู่มันก็อยู่ที่คนนี่แหละเป็นตัวการตัวการจะผลาญหรือตัวการจะทำลายหรือตัวการจะสร้างสรรค์เพราะเราควรจะอยู่อย่างสร้างสรรค์และเราควรจะอยู่อย่างทำลายข้อสอบแค่นี้ต่อกันถ้าสอบตกนี่อาตมาก็ว่าเดินออกไปเลยจากสันติอโศกนี่จะอยู่อย่างทำลายหรือจะอยู่อย่างสร้างสรรค์ใครตอบในใจสอบตกก็เดินออกไปเลยคำตอบที่ถูกต้องก็มันก็อยู่อย่างสร้างสรรค์ใครจะไปอยู่อย่างทำลายเกิดมาเป็นมนุษย์ทำลายเกิดมาทำไมก็อยู่อย่างสร้างสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์ที่มันจะสร้างสรรค์ได้มันก็ต้องมาประพฤติเข้าหาหลักเกณฑ์ที่มันจะเป็นไปให้หมู่กลุ่มของเราได้พิสูจน์ว่าเราอยู่อย่างสร้างสรรค์ทุกวันนี้เราไม่เห็นแก่เงินแก่ทองไม่เห็นแก่ลาภแลกเปลี่ยนอะไรไม่เห็นแก่ยศแก่ศักดิ์อะไรเราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำได้ฟรีๆสร้างสรรค์ไปแม้แต่ธาตุเลวในจิตวิญญาณเป็นธาตุขี้เกียจเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบเราก็มาสอนมาพยายามทำจริงรู้จริงลดจริงถึงสัจจะจริงเราฆ่าไอ้จิตธาตุขี้เกียจนี่ลงไปได้แล้วนะไอ้ความเลวของจิตวิญญาณพวกนี้เราฆ่ามันได้มันตายไปมันก็เป็นคนขยันขึ้นมาการขยันสร้างสรรค์แจกจ่ายเจือจานมันก็ต้องเกิดให้เกิดการสร้างสรรค์หรืออุดมขึ้นมาแล้วแล้วก็มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวควรสร้างอะไรแล้วก็จะทำมันขึ้นมาจนกระทั่งมันเกิดมาเป็นจากปัจเจกบุคคลแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละคนได้ขึ้นมาหลายคนตั้งแต่อาตมาพิสูจน์อาตมาว่าดีพาคุณมาพิสูจน์พวกคุณก็มาทำสร้างสรรค์ขึ้นใครไม่เชื่อก็ลองถามดูแม้แต่น้อยนี่นะถามแม่เขาดูก็ได้แต่ก่อนนี้ทำอะไรไม่เป็นบอกขี้เกียจเดี๋ยวนี้น้อยช่วยงานน้อยเคยช่วยงานไหมโอ้ยอีกหน่อยประเดี๋ยวนี่เขาเก็บช่วยเก็บช่วยอะไรต่ออะไรขยันทำงานอยู่มานี่มาป่วยๆไม่สบายไม่ค่อยอยู่เลยนะแม่บอกว่าหยุดนี่หมอก็ให้พักแกยังจะมาทำงานอะไรมานะแกยังมานะตอนนั้นถอนฟันหมดบอกให้พักไม่พักมาทำงานน้อยอย่างนี้เป็นต้นถามแม่เขาได้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลอะไรนะคนขี้เกียจที่พยายามพัฒนาตนเองมาอยู่ที่นี่ก็รู้ตัวว่าเราขยันขึ้นและคุณก็เป็นความดีถูกต้องลงตัวกับธรรมะของพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตหรือลักษณะมรรคใหญ่มรรคมากกับมรรคน้อยมรรคน้อยก็คือพวกที่ลดที่สละมรรคมากก็คือพวกเอาเปรียบเอารัดเพราะทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมรรคมากยิ่งแหมพัฒนาตนเองยิ่งกลายเป็นคนมากมากมักใหญ่ได้เปรียบทำนั่นก็ไม่ใช่ของเราตถาคตแต่ทำใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสร้างสรรค์มากแล้วเอาไว้น้อยแจกจ่ายเจือจานมากมากไม่เอาเปรียบไม่เอารัดทำนั่นก็เป็นของตถาคตเราก็เป็นคนอย่างนั้นขึ้นมาสอดคล้องกับหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทุกอย่าง ขามีความประเสริฐจริงแล้วโลกก็อยู่ดีสังคมก็อยู่ดีแล้วก็พิสูจน์กันเรื่อยๆตั้งแต่ตัวละบุคคลแต่ละบุคคลน้อยก็อยู่ได้คนนี้ก็อยู่ได้คนนี้ก็อยู่ได้นี่ก็ถามเจ้าตัวเขาก็ได้นี่เขาขี้เกียจจัดนะนี่คนนี้ก็ขี้เกียจหลายเนี่ยขยันขึ้นนะไม่ใช่ว่าขี้เกียจลงแต่ก็ยังขยันขึ้นกว่านี้ได้อีกนะเอาจริงๆนะจริงๆแล้วเราก็เถียงไม่ออกหรอกมันมีที่จบหรือมีที่จริงของมันอยู่ในตัวเราทำให้สอดคล้องให้มันเป็นจริงทั้งพฤติกรรมมนุษย์ทั้งความจริงของเราขึ้นไปเป็นอย่างนี้เราก็เป็นคนดีคนประเสริฐไม่ต้องแกล้งยอกันเรามันเป็นสัจจะเราทำดีแล้วเป็นดีแล้วคนไม่มายอมายกก็ช่างมันบ่ล่ะไม่ต้องยอต้องยกก็ได้เห็นจริงแล้วก็ตายตัวอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมายอยกมันถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ยอไม่ยกแล้วเราดีแล้วเราไม่มีใครยอเราอยู่ไม่ได้ให้มันดิ้นผ่านลองดูสิจะทำดีแล้วไม่มีใครยอใครยกแล้วมันดิ้นลงไปจะได้จดใส่สมุดทองคำปกทองคำเลยคนนี้ทำดีแล้วไม่มีใครยกชักแล้วก็ได้ตายไปแล้วจะได้จดไว้ตายเมื่อวันนั้นด้วยโรคพันนี้จะได้รู้ว่าอ๋อสมัยนี้โรคเนี่ยมันมี108นะโรคชักเพราะเขาไม่ยอแล้วเราก็เลยตายชักตายเลยก็จะได้รู้มันไม่มีหรอกมันไม่เกิดไม่ได้เราก็โถทำดีแล้วเราไม่มีใครยอจะต้องชักตายเพราะงั้นเราไม่เราเข้าใจแล้วเรามีความรู้นี้เราไม่มีปัญหานะเราก็มาเป็นคนดีทุกคนเกิดมาก็ใฝ่ดีแสวงหาสิ่งดีสิ่งที่พูดนี้ดีจริงไหมคุณเถียงได้ไหมข้อสำคัญคุณรู้แล้วคุณยังเป็นไม่ได้ฉะนั้นเพราะงั้นเราก็พัฒนาได้แต่ละบุคคลหลายคนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เดี๋ยวนี้จนกระทั่งจะเป็นกลุ่มหมู่และในกลุ่มหมู่นั้นก็ขอบอกว่าอย่าไปเล็งผลเลิศจนเกินการว่าคนมารวมกลุ่มนี้ดี 100% หมดทุกคนไปที่อื่นถ้าอย่างนี้เราก็พูดกันไม่รู้เรื่องคนมันก็ต้องมีฐานคนที่ได้บ้างได้น้อยแม้แต่อยู่กับหมู่กลุ่มของพวกเราในปุถุชนก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเป็นปุถุชนก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีเป็นโสดาก็มีสกิทาก็มีเอาละสูงกว่านั้นไม่ต้องพูดก่อนมันมีอยู่แล้วเราจะไปเอาหวังหวานไม่ศึกษาแล้วโอ้โหมาตรการหลักการอุดมการสูงส่งนู่นเนี่ยบางทีเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามาวัดเราวัดท่อแล้วมันจะไปเป็นได้หนึ่งคุณกะเลยแล้วคุณเอาคุณธรรมเอามาตรการพระพุทธเจ้าเนี่ยมาวัดเราคุณก็อกหักทุกทีไปอะทีคุณจะไปได้เจออะไรแล้วมณีละกามมณิตหนุ่มวาดพระพุทธเจ้าอย่างที่ตัวเองวาดแล้วเขาวาดตีกลับด้วยนะวาดแทนที่จะดีกับกลายเป็นเลวด้วยบ้างหรือบางทีกลับวาดแทนที่จะถูกต้องตามพระพุทธเจ้ากลับไปเป็นเลวหรือสูงเกินไปอีกเกินฐานเกินภูมิของเราก็วาดเราอย่างนั้นพอว่าไม่ได้ดังที่เขากะกำหนดไว้เขาก็หาว่าเราต่ำมันซะเลยทั้งนั้นที่จริงเราสูงกว่าเขาจริงอยู่ด้วยซ้ำเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเองเขาตรวจตัวเองหรือเปล่าเขานั้นไม่ได้สูงกว่าเราเลยแต่เขาหาว่าเราต่ำแหมพยายามด่าว่าไม่จริงยังมีกิเลสแล้วคุณมีกี่หน่วยเรามีกี่หน่วยเขาไม่เคยละเอียดละอออย่างนี้เลยในนานับถือแล้วมีกิเลสอยู่และคุณที่ว่าเราเนี่ยคุณมีกิเลสหรือเปล่าแล้วคุณมีมากหรือน้อยกว่าเรากิเลสของคุณเขาก็ไม่เคยตรวจตนแล้วมีหน้ามาว่าเราคุณควรจะกราบเราคุณกิเลสน้อยหรือมากกว่าเราคุณมากกว่าเราคุณกราบเราสิแล้วคุณยังมีหน้าว่าเรายังมีกิเลสมีในส่วนที่มันยังไม่หมดมันก็มีในหมู่เรานี่แหละแต่ว่าเมื่อเอาชัดๆแจ้งๆแล้วเนี่ยเรายังมีมากกว่ากิเลสเราน้อยกว่าคุณเรามีดีมากกว่าคุณด้วยซ้ำแต่เขาก็ตีขลุ่มเอาง่ายๆนี่อย่าเผินพวกเราอย่าเผินต้องละเอียดละออเพราะอย่าไปที่ดิเขาว่าเราอันนี้ผิดเราก็แก้ไม่ต้องอวดดีอ่ะบางคนที่เขาไม่ค่อยรู้นี่แหละเขาทวงติงเราถูกด้วยได้เหมือนกันเพราะเราไม่ต้องไปยึดถือว่าเขาจะเป็นคนต่ำกว่าเราก็ทวงเราไม่ได้ไม่เอาเขาทวงเราได้แต่เขาสิ้นหน้าอายว่าเขาเองเขามีกิเลสมากกว่าเราแท้ๆเขายังมีหน้ามานั่งหน้าตาด่าแต่เราว่าแต่เราแล้วตัวเองไม่ปรับปรุงตนเองโธ่น่าสงสารแล้วเขาก็ไม่ได้เคารพนับถือคนที่ดีกว่าตัวเขาก็หลงตนเคารพแต่ตัวเองที่มีกิเลสมากๆหรือบางทีก็ได้แต่ความรู้ลอยๆหรือเป็นเสือกระดาษอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้พัฒนาตนเองอย่างนี้มันน่าสงสารนะน่าสมเพชเวทนาเพราะเราอย่ากลายเป็นคนอย่างนั้นด้วยและเราก็อย่าไปเผลอในเขาว่าแล้วเราก็กลายเป็นแม้เขาประชดประชันเราก็เลยกลายเป็นหลงลมตามเขาไม่ต้องหลงลมเราต้องมีความละเอียดละออและมั่นคง เราได้มากได้น้อยเราก็ว่าไปเพราะงั้นหมู่กลุ่มเราจะมีกันแม้จะได้ละกิเลสมามากบ้างน้อยบ้างมันก็มีทีนี้เราจะมีคนที่ละกิเลสได้มากมากจริงๆเป็นแก่นเป็นแกนผู้ที่ได้สูงขึ้นก็เป็นแก่นเป็นแกนเรื่อยไล่เลยไปตามฐานานุฐานะตามฐานเลื่อนไปให้เห็นความจริงคือสัจจะในพวกนี้ให้ได้ถ้าคุณมีตาทิพย์หรือตาธรรมหรือดวงตาแห่งธรรมละเอียดละออจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นจริงแน่กลุ่มหมู่ที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้าใครมั่นใจว่ากลุ่มที่จะเข้าโครงการปฐมโสงนี้เป็นโครงการของนักธรรมะนักสัจจะธรรมที่เข้าหาความจริงที่เป็นดีดีแท้ชั่วชั่วจริงแล้วก็ละชั่วประพฤติดีจริงๆเข้าไปเพื่อเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในสังคมโลกมนุษย์นี้จริงแล้วเราก็อาตมาว่ามันไปรอดแน่และมันจะต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาตมาได้คนเดียวอาตมาตายแล้วพวกคุณก็สูญโยไม่ได้อะไรไม่ใช่อาตมาถ่ายทอดแล้วอาตมาให้คุณพิสูจน์ของจริงคุณได้ความจริงของคุณแล้วคุณจะไปไหนเสียคุณก็ต้องแบกความจริงอันเป็นจุดยืนที่คุณไปไม่ไปไหนแล้วเป็นยุติธรรมเป็นธรรมะอันยุติแล้วนี่คุณก็จะอยู่ตรงนี้ไปคุณก็จะมีอันนี้ไม่แปรปรวนมันจริงหรือเปล่าว่าได้สิ่งนี้จริงแล้วไม่แปรปรวนไม่หวั่นไหวไม่มันเที่ยงมั่นคงเป็นนิยตะภาษาบาลีท่านบอกว่าเป็นนิยตะหรือเป็นสิ่งที่อาศัยแล้วมั่นคงแล้วไม่แปรปรวนแล้วจริงหรือเปล่าคุณต้องพิสูจน์เมื่อคุณได้จริงจุดนี้จริงแล้วนะแม้อาตมาจะตายแม้ใครอื่นที่เขาจะได้บ้างแล้วเขาก็ตายไปเหลือแต่คุณคนเดียวคุณก็จะยืนอยู่ของคุณคนเดียวแต่อาตมาว่ามันไม่คนเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้มันหลายคนแล้วแต่อาตมายังไม่มีสถิติแน่นอนว่ามันจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่อยๆเนี่ยค่อยๆรวมกันจริงนี่มันจะเลือกหรือมันจะเฟ้นมันจะคัดกันเองมันจะมาด้วยความจริงมันจะรวมกันมาเป็นสภาพนี้นะอาตมาว่าถ้าเผื่อว่าอาตมาจะลองพยากรณ์หรือลองพูดเล่นๆไปดูว่าแม้อนาคตนี่กลุ่มนี้น่าจะเป็นโอ้โหเป็นคนไทยที่ประกาศอิสระเสรีภาพของความเป็นไทยอย่างไทยและอย่างอิสระเสรีภาพของสัจจะเลยนะไม่ใช่ว่าไทยแล้วก็ขบวนอยู่ในประเทศไทยจะมีคุณค่าให้แก่คนไทยในเมืองไทยในประเทศไทยที่รวมประเทศไทยทั้งใหญ่ๆนี่นะคำว่าไทยคำนี้เป็นอิสระเสรีภาพและมันมีความเป็นอิสระเสรีภาพที่เกื้อกูลเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือเฟื่องฟายเพื่อนร่วมโลกร่วมมนุษย์แม้แต่ในประเทศไทยนี่มันใกล้ๆชิดๆเราก็ช่วยกันก่อนเราจะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีผลผลิตเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในที่นี้อาตมาว่าในลักษณะที่ดีนี่มันกล้าพิสูจน์อาตมาเชื่อว่าถ้าเราทำดีจริงๆนี่ไม่ใช่แต่ประเทศไทยจะรับไว้หรอกประเทศไหนเขาก็อยากได้ไอ้ผลิตคนดีผลิตคนที่ไม่เห็นแก่ตัวผลิตคนที่สร้างสรรค์ให้แก่สังคมมนุษยชาติเนี่ยและเป็นคนฉลาดเฉลียวจริงๆเนี่ยประเทศไหนมันก็อยากได้ทรัพยากรของประเทศแบบนี้แต่มันมีแต่มนุษย์เอาเปรียบเอารัดหาเรื่องแต่จะต้องประกอบโกยเอาเข้าตัวเองมีทีซ่อนแฝงอยู่ไอ้อย่างนั้นสิมนุษย์อย่างนั้นที่มันไม่น่าอยู่ในประเทศไหนเขาก็ไม่อยากได้แต่ถ้ามนุษย์ที่สร้างสรรค์เสียสละเจือจานตัวเองไปคนกินน้อยใช้น้อยแต่มีพลังงานสมบูรณ์เต็มที่สร้างสรรค์ได้มีคุณภาพมากแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไม่ขูดไม่รีดอะไรเอื้อเฟื้อฟายทรัพยากรแบบนี้ไปที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟใหม่ๆใครมันก็อยากได้เพราะว่าอย่าเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวไม่ใช่ว่าเป็นนักพรตผู้สงบก็ไปที่ไหนก็ไปนั่งแมะอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นเอ๊ะแต่ไม่แมะเปล่านะมันกินนะอย่างน้อยมันก็กินกล้วยมันก็กินพืชกินผักอะไรมั่งนะมันเอามาเข้ามาอยู่ในเนี้ยเอาไหมอาตมาเอานักพรตแบบนั้นมาไว้ในเมืองไทยในอีกสัก40ล้านคนเอาไหมแต่ถ้าน้อยมันจะไม่พิสูจน์เห็นอาตมาก็สมมุติมากๆหน่อยเอาไหมพวกคุณก็จะตายสินักพรตพวกนี้มันนักสงบนะคุณท่านก็นั่งหลับตาของท่านปีวันๆท่านก็ไม่ทำอะไรท่านก็อย่างนั้นเนี่ยพวกนี้สงบไม่เบียดเบียนคุณหรอกแต่กินขอกินหน่อยนะเขาก็กินเอามาสิสัก40ล้านคนคุณจะแบกไหวไหมอาตมาว่าจ้างเราก็ไม่เอาจะเอามาทำอะไรจะบอกว่าคนดีอย่างนี้ดีอย่างนี้เราก็ไม่เอาเอาคนที่มีพลังงานมีสมรรถภาพมีการรังสรรค์สร้างสรรค์และสงบอย่างชัดเจนเลยสงบจากกิเลสไม่เห็นแก่ตัว สร้างสรรค์รู้จักคุณค่าของสิ่งที่ควรสร้างจริงๆอย่างที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากนี่เราจะเห็นได้ว่าทฤษฎีของพระเจ้านี่เหนือชั้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่างฤาษีเดรัจฉีเราไม่มีปัญหาอะไรแต่นั่นแหละเวลาปฏิบัติการปฏิบัติเราก็จะต้องรู้เวลาที่เขาจะต้องทำไม่ได้เขาต้องหยุดก่อนคนที่ทำอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาสัมผัสไม่ได้สัมผัสแต่ต้องอันนี้แล้วเขาทำไม่ไหวเขาแพ้กิเลสจริงๆอ้าวก็ให้เขาห่างก่อนเขาก็ไปทำในส่วนที่เขาควรทำได้ตามลัทธิของพุทธมีมรรคองค์8มีศีลแต่ละขั้นตอนแต่ละฐานะมันก็จริงคนนี้เหมือนเด็กยังอ่อนแออ้าวอย่าเพิ่งให้ไปทำมากเหมือนเด็กเนี่ยให้ไปทำงานแบบนั้นมันก็ทำแตกทำพังหมดสิให้มันไปทำงานได้อย่างโง่นก่อนขั้นง่ายๆหยุดจะไปทำอย่างนี้ถูกหยุดเป็นฐานะขั้นตอนแต่พอโตมาพอทำได้แล้วพอมีคุณภาพความสามารถแล้วอย่าไปมีมานะเองว่าตัวโตแล้วนะที่จริงบำเพ็ญธรรมก็ได้เก่งๆแล้วควรจะช่วยเหลือเฟื่องฟายงานการอะไรได้สัมผัสก็ได้สู้ก็ได้ไปทำเป็นหลบๆเลี่ยงๆอ่อนแออยู่กิเลสคุณก็ยังอ่อนแออยู่อย่างเก่าคุณก็ยังเป็นนักพรตที่มีอายุพรรษานานแต่ก็ยังคือยุวชนหรือเยาวชนนั่นเองแม้จะเป็นนักพรตผู้แก่พรรษา